ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष जन्म खंड में धेनु के पूर्व जन्म का परिचय, बलिपुत्र सासिक तथा तिलोत्तमा का स्वच्छंद विहार, दुर्वासा का शाप और वर, सासिक का गधे की योनि में जन्म लेना तथा तिलोत्तमा का बाणपुत्री उषा होना। नारद जी ने पूछा, भगवान किस पाप से बलिपुत्र सासिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानव राज को शाप दिया? नाथ फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम एवं उनके साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। भगवान श्री नारायण ने कहा, बस नारद सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे पिता धर्म के मुख से गंधमाधन पर्वत पर सुना था। ये विचित्र एवं अत्यंत मनोहर वृत्तांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की ये कथा है उसमें तुम उपबरहन नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णव के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमय दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। मुनि, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र सासिक अपने 30 देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थी। वह रत्न में आभूषणों से भूषित होकर रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने सासी को देखा और सासी ने उसको देखा। पुंचली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती ही तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदया होती हैं और वह किसी भी पाप का विचार न करके सदा पाप प्रति रहा करती हैं। ये सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से सासी को मोहित कर लिया। तदंतर वे दोनों गंधमाधन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच्छ विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणारविंदन का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और सासी उस समय चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उच्छृंग अविचार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुपित चेष्टाएं देखकर क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा कहने लगे, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नरधम, उठ। बक्षिरमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी लज्जा करते हैं। विशेष गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंछली स्त्री तो निर्लज होती ही है। दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो तू अब दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। सासिक बोला, मुनि आप ब्रह्मा विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं, आप संसार की सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, कृपा निधे कृपा करें, जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे वही संत महात्मा एवं ईश्वर हैं। यूं कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में घिर पड़ा। तिलोत्मा बोली, हे नाथ, हे किरणा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली एवं मूढ़ उल्टा होती हैं, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती हैं। प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद, ऐसा कहकर तिलोत्मा रोती ही दुर्वासा जी के शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किने ज्ञान होता है। उन दोनों की आकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। उन समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा, दुर्वासा बोले, दानव तो विष्णु भक्त बलि का पुत्र है, उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है, तो पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुए श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है, वस एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तो शीघ्र व्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में जा, मां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तो भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी, फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुनि, यो कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसी के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुनि दुर्वासा मुनि का गोड़ वृतांत सुनो। सबसे अद्भुत बात यह कि उन उधर रेता मुनीश्वर को भी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ, और ये कैसे, सो बता रहा हूं। सासिक तथा तिलोत्तमा का श्रृंगार देखकर उन जितेंद्रिय मुनि के मन में भी काम भाव का संचार हो गया। असत पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसारिक दोष अपने में आ जाता है। इसी समय उस मार्ग से मुनिवर ओर्व अपनी पुत्री के साथ आ पहुंचे। उनकी पुत्री पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप प्रायण ब्रह्मा जी के उरु से उन उधर रेता योगिंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए वे ओर्व कहलाए। उनके जानू से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वह दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। पुत्री सहित मुनिवर और वह दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उद्भासित होते थे। मुनिवर और को सामने देखकर मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और स अनंत उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए और ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया और बोले, मुनि ये मेरी मनोहरा कन्या कंदली नाम से विख्यात है, अब ये स्यानी हो गई है और संदेशवाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही पति रूप से चिंतन करने लगी है। ये कन्या अयोनी जा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोकों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो ये समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह है कि कंदली अत्यंत कलहकारिणी है। यह क्रोधपूर्वक कटु वचन भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तु को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। और का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उनके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण तथा रूप से संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा और व्यथित हृदय से मुनिवर और को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में व्यवधान डालने वाला और सदा ही मोह का कारण होता है। मैं संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञान में खड़क से उस बेड़ी को काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामनी है। वे कर्म भोग इंद्रियां इंद्रिय आधार विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है, भोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी समाप्ति ना हो जाए। देह और इंद्रियां जीवन पर्यंत ही साथ रहती हैं। विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है तभी तक साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है, परंतु सुंदरी स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रखती है। सुंदरी स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है तब तक अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं, परंतु मुनिंद्र सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहां श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिंतन में लगा था, परंतु मेरे शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया। ना जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष से ये विघ्न आया है, किंतु मुनि मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों के सत्पुरुषों में अत्यंत निंदित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए और मुनि ने विदोक्त विधि से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर कन्या का पाणि ग्रहण किया और मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्मा राम मुनि को भी नहीं छोड़ता और बोले, बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूं। वह हितकारक सत्य वेद प्रतिपादित तथा परिणाम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इस लोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुल वधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रीतम नहीं है। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा व्रत दान तप उपवास जप संपूर्ण मनोरथों में स्नान समस्त यज्ञों की दीक्षा पृथ्वी की परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियों का सेवन, ये सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन है। समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदा नारायण से भी अधिक समझकर तुम उसके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास क्रोध भ्रम अथवा अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कभी कटु वचन नहीं बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छा अनुसार कटु वचन बोलती हैं तथा दुराचार में प्रवृत्त होती हैं, उनकी शुद्धि के लिए श्रुति में कोई प्राश्चित नहीं है। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होने पर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों का किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर मुनिवर और चलेगी तथा स आत्माराम मणि द्रवाशा स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर द्रवाशा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गई। कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनिंद्र द्रवाशा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उनकी बात को वह कुछ नहीं समझती थी। मैं सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी सुनाती थी। जिनके डर से सारा जगत कांपता था, वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर थर कांपते थे और उसकी की हुई कटुक्ति को चुपचाप सह लेते थे। दयानिधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कटुक्तियां पूरी हो गई। तो भी मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटुक्तियों को क्षमा कर दिया। पत्नी की जड़ी कटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुक्ति कारणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए। द्रवाशा मुनि यद्यपि सो आत्राम और दयालु थे, तथापि क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश स्त्री को अपनी पत्नी को शाप दे दिया, अरे तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च श्रृंखला स्त्रियां हैं, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित होकर पति से विनय पूर्वक बोला। जीव ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ ज्ञान है, फिर मैं आपको क्या समझाऊं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। ना तो जीव के धर्म हैं और ना आत्मा के ही हैं। सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से शरीर बना है। वह भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूं। किसी शरीर में सत्य गुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्य गुण का उद्रेक होता है, तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीव हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से निश्चय ही कटु वचन बोला जाता है। कटु वचन से शत्रुता होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस भूतल पर कौन किसका शत्रु है, कौन प्रिय है, कौन अप्रिय है, कौन मित्र है और कौन वैरी है? सर्वत्र शत्रु और मित्र की भावना में इंद्रियां ही बीज हैं। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभु, जो बीत गया सो गया, ये सब काम दोष से हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मेरा जन्म होगा, मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी को भार्या नहीं होना चाहती। यों कहकर कंदरी का जीवात्मा मौन हो गया। इधर शोक से अचेत होकर दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे स्व आत्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए नारी का वियोग सब शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ की। इतने ही में एक ब्राह्मण बालक वहां पर आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किए थे और ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति शाम थी। वह ब्रह्म तेज से जाजल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, परंतु वह शांत ज्ञानमान तथा वेद वेदाओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देखकर दुर्वासा ने वेगपूर्वक प्रणाम किया, वहीं बिठाया और भक्ति भाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण बटुक ने मुनि को आशीर्वाद दे वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। वह नीति विशारद विचक्षण बालक क्षण भर चुप रहकर अमृत वाणी में बोला। शिशु ने कहा, सर्वज्ञ प्रिय विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं। अतः मैं पूछता हूं, इसका यथार्थ रहस्य क्या है? ब्राह्मणों का धर्म तप है। तपस्या से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। मुनि, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप क्या करने जा रहे हो? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है? भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से इन संबंधों की सृष्टि करते हैं। ये कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसलिए अभी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चिरकाल तक स्थिति ना रहे। वसुदेव पुत्री एकांक्षा जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्थी के अंश से उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिरजीवनी है। वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदरी इस भूतल पर कंदरी जाति होगी। वह कल्पांतर में शुभधा, फलदायिनी, कमनीया, एक संतान देने वाली, परम दुर्लभा तथा शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यंत उच्च श्रृंखल होकर उसका दमन करना उचित ही है, ऐसी श्रुति में सुना है। अतः उसके भस्म होने से आपको शोक नहीं करना चाहिए। यो कहकर ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ब्रह्म ऋषि दुर्वासा को ज्ञान देकर शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने सारा ब्रह्म छोड़कर तपस्या में मन लगाया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति हो गई। दैत्य सासिक तालवन में जाकर गदा हो गया और तिलोत्मा यथा समय बाणासुर की पुत्री हुई। फिर श्री हरि के चक्र से मारा जाकर अपने प्राणों का परित्याग करके दैत्यराज सासी ने गोविंद के उस परम अभीष्ट चरणारविंद को प्राप्त कर लिया, जो मुनि के लिए भी परम दुर्लभ है। तिलोत्मा भी बाण पुत्री उषा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध के आलिंगन से सफल मनोरथ होकर समय के अनुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उत्तम लीला उपाख्यान को पिता से सुनकर मैंने तुमसे कहा है। ये पद पद में सुंदर है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण ने कहा, मुनि, महर्षि और सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ध्यान से अपनी पुत्री के मरण का वृतांत ज्ञात हो गया। तब वे शोकाकुल होकर दुर्वासा के पास आए। दुर्वासा ने ससुर को प्रणाम करके सब बातें बताई और उस घटित घटना के लिए महान दुख प्रकट किया। मुनिवर और ने दुर्वासा को उल्लाहना दिया और कहा, तुमने बहुत थोड़े अपराध पर उसको भारी दंड दे दिया। यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया होता, वे मेरे पास रह जाती, फिर रोष से भरकर शाप दे दिया कि तुम्हारा पराभव होगा। इतना कहकर मुनि और लौट गए। ये कथा सुनकर नारद जी ने दुर्वासा के पराभव का इतिहास पूछा। नारद बोले, भगवान, दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं तथा तेज में भी उन्हीं के समान हैं। फिर कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था जिसने उनका भी पराभव कर दिया? भगवान श्री नारायण ने कहा, मुनि, सूर्य वंश में अम्बरीश नाम से प्रसिद्ध एक राज अधिराज सम्राट हो गए हैं। उनका मन सदा श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में लगा रहता था। राज्य में रानियों में, पुत्रों में, प्रजाओं में तथा पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित की हुई संपत्तियों में भी उनका चित्त क्षण भर के लिए भी नहीं लगता था। वे धर्मात्मा नरेश दिन रात सोते जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्री हरि का ध्यान किया करते थे। राजा अम्बरीश बड़े भारे जितेंद्रिय, शांत स्वरूप तथा विष्णु संबंधी व्रतों के पालन में तत्पर रहते थे। वे एकादशी का व्रत रखते और श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते थे। उनके सारे कर्म श्री कृष्ण को समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त नहीं होते थे। भगवान जी का 16 अरों से युक्त और अत्यंत तीक्ष्ण जो सुदर्शन नामक चक्र है, वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा श्री हरि के तुल्य तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। वे अस्त्र देवताओं और असुरों से भी पूजित है। भगवान ने अपने उस चक्र को राजा की निरंतर रक्षा के लिए उनके पास ही रख दिया था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके द्वादशी के दिन समय के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन के लिए बैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूख से व्याकुल होकर वहां राजा के समक्ष आ गए। उन्होंने दंड और छत्र ले रखा था। उनके शीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। लटाट में उज्जवल तिलक धमक रहा था। सिर पर जटाएं थी और शीर अत्यंत कृश हो रहा था। वे त्रस से जान पड़ते थे। उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। मुनिंद्र पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक पैर धोने के लिए जल प्रस्तुत करके बैठने को स्वर्ण का सिंहासन दिया। विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस सुखद आसन पर बैठे। तब राजा ने भयभीत होकर उनसे पूछा, मुनि, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, ये मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं भूख से पीड़ित होकर यहां आया हूं, अतः मुझे भोजन कराओ, परंतु मैं अघमर्षण मंत्र का जप करके शीघ्र ही आ रहा हूं, क्षण भर प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मुनि चले गए। ब्राह्मण दुर्वासा के चले जाने पर राजऋषि अम्बरीश को बड़ा ही भारी चिंता हुई। द्वादशी तिथि प्रायः बीत चली है, ये देखकर वे डर गए। इसी समय गुरु वशिष्ठ आ पहुंचे। तब प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजा ने सारी बात उन्हें बताई और पूछा, गुरुदेव, मुनिवर दुर्वासा अभी तक आ नहीं रहे हैं और पारना के लिए विहित द्वादशी तिथि बीती जा रही है। ऐसे संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए? इस पर भली भांति विचार करके मुझे शीघ्र बताइए कि क्या करना शुभ है और क्या अशुभ। वशिष्ठ जी ने कहा, द्वादशी को बिताकर त्रयोदशी में पारण करना पाप है और अतिथि से पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दिशा में तुम भोजन ना करके भगवान जी का चरणोदक ले लो, इससे पारना भी हो जाएगी और अतिथि की अवहेलना भी नहीं होगी। महामुनि, ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी चुप हो गए। राजा ने श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए थोड़ा सा चरणोदक पी लिया। ब्राह्मण इतने में ही मुनिश्वर दुर्वासा आ पहुंचे। वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर कुपित हो उठे। उन्होंने राजा के सामने ही अपनी एक जटा तोड़ डाली। उस जटा से शीघ्र ही एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्निशिखा के समान तेजस्वी था। उसके हाथ में तलवार थी। वह महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीश को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। ये देख करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या पुरुष को काट डाला। अब वह बाबा दुर्वासा को भी काटने के लिए उद्यत हुआ। ये देखकर विप्रवर दुर्वासा भय से व्याकुल होकर भाग चले। उन्होंने अपने पीछे पीछे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी चक्र को आते देखा। वे अत्यंत व्याकुल होकर सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते थक गए, खिन्न हो गए और ब्रह्मा जी को संपूर्ण जगत का रक्षक मानकर उनकी शरण में जा पहुंचे। बचाइए बचाइए पुकारते हुए उन्हें ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने उठकर विप्रवर दुर्वासा का कुशल मंगल पूछा। तब उन्होंने आदि से ही सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने लंबी सांस ली और भय से व्याकुल होकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम किसके बल पर श्री हरि के दास को शाप देने गए थे? जिसके रक्षक भगवान हैं उसको तीनों लोकों में कौन मार सकता है? भक्तवत्सल श्री हरि ने छोटे बड़े सभी भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को सदा नियुक्त कर रखा है। जो मूढ़ श्री विष्णु के लिए प्राणों के समान प्रिय वैष्णव भक्त से द्वेष रखता है उसका संहार भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। वे श्री हरि संहारकर्ता का भी संहार करने में समर्थ हैं। अतः बेटा तुम शीघ्र किसी दूसरे स्थान में जाओ, अब यहां तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। यदि नहीं हटे तो सुदर्शन चक्र मेरे साथ ही तुम्हारा वध काट डालेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता दुर्वासा वहां से भयभीत होकर फिर भागे। अब डर कर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी की शरण में गए और बोले, कृपा निधान हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उन्होंने ब्राह्मण दुर्वासा का कुशल समाचार तक नहीं पूछा। जो क्षण भर में जगत का संहार करने में समर्थ तथा दीन दुखियों के स्वामी हैं, ने महादेव जी मुनि से बोले, द्विश्रेष्ठ सुस्थिर होकर मेरी बात सुनो। तुम महर्षि अत्रि के पुत्र तथा जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के पुत्र हो, वेदों के विद्वान तथा सर्वज्ञ हो, परंतु तुम्हारा कर्म मूर्खों के समान है। वेदों पुराणों और इतिहासों में सर्वत्र जिन सर्वेश्वर का निरूपण हुआ है उन्हीं को तुम मूढ़ मनुष्य की भांति नहीं जानते हो। जिनके भूभ्रंग की लीला मात्र से मैं ब्रह्मा रुद्र आदित्य वसु धर्म इंद्र संपूर्ण देवता मुनिंद्र और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, उन्हीं श्री हरि के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भक्त को तुम किसकी शक्ति से मारने चले थे? उनका चक्र उन्हीं के तुल्य तेजस्वी है, उसे रोकना सर्वथा कठिन है। उस चक्र को यद्यपि उन्होंने भक्तों की रक्षा में लगा रखा है तथापि उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वे स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। उनके मुंह से अपने गुणों और नामों का श्रवण करके उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए भगवान भक्त के साथ सदा छाया की तरह घूमते रहते हैं। अतः ब्राह्मण देव गोविंद का भजन करो, उनके चरण कमलों का चिंतन करो, श्री हरि के स्मरण मात्र से भी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आप शीघ्र ही बैकुंठ धाम में जाओ, उस धाम के अधिपति श्री हरि ही तुम्हारे शरणदाता हैं। वे प्रभु दया के सागर हैं, अतः तुम्हें अवश्य अभिदान दे देंगे। ये बातें हो ही रही थी कि सारा कैलाश चक्र के तेज से व्याप्त हो उठा, जैसे समस्त भूमंडल सूर्य की किरणों से उद्दीप्त हो उठा हो। उस समय संपूर्ण कैलाशवासी उस चक्र के विकराल ज्वाला से संतप्त होकर त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान शंकर की शरण में गए। उस दुस्सह चक्र को देखकर पार्थी सहित करना निधान भगवान शंकर ने ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तेज सत्य है और चिरकाल से संचित तप सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ ये ब्राह्मण संताप से मुक्त हो जाए। पार्थी बोली, ये ब्राह्मण मेरे स्वामी के पुण्य कर्मों के असर पर शरण में आया है, अतः मेरे आशीर्वाद से इसका महान भय दूर हो जाए और यह शीघ्र ही संताप से छूट जाए। कृपा पूर्वक ऐसा कहकर पार्थी और शिव चुप हो गए। मुनि ने उन्हें प्रणाम करके देवेश्वर वैकुंठनाथ की शरण ली। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले मुनीश्वर दुर्वासा वैकुंठ भवन में जाकर सुदर्शन को अपने पीछे पीछे आते देख श्री हरि के अंतःपुर में घुस गए। वहां ब्राह्मण ने श्री नारायण देव के दर्शन किए। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते थे। उन परम प्रभु ने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनकी चार भुजाएं थी, अंग कांति शांत थी। वे शांत स्वरूप लक्ष्मी कांत अपने दिव्य सौंदर्य से मन को मोह लेते थे। रत्न में अलंकारों की शोभा उन्हें और भी श्री संपन्न बता रही थी। गले में रत्नमयी माला से वे विभूषित थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित मुकुट धारण करके उनका मस्तक अनुपम ज्योति से जगमगा रहा था। श्रेष्ठ पार्षदगण हाथों में श्वेत चवर लिए प्रभु की सेवा कर रहे थे। कमला उनके चरण कमलों की सेवा में लगी थी। सस्ती सामने खड़ी होकर स्तुति करती थी। सुनंद नंद कुमुद और प्रचंड आदि पार्षद उन्हें घेर कर खड़े थे। ऐसे प्रभु को देखकर दुर्वासा ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और सामवेद वर्णित स्तुति के द्वारा उन परमेश्वर का स्तमन किया। दुर्वासा बोले, कमलाकांत मेरी रक्षा कीजिए, करुणा निधे मुझे बचाइए। प्रभु आप दिनों के बंधु और अत्यंत दुखियों के स्वामी हैं, दया के सागर हैं, वेद वेदांगों के श्रेष्ठा विधाता के भी विधाता हैं, मृत्यु के भी मृत्यु और काल के भी काल हैं। मैं संकट के समुद्र में पड़ा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप संहारकर्ता के भी संहारक सर्वेश्वर और सर्व कारण हैं। माँ विष्णु रूपी वृक्ष के बीज हैं प्रभु, इस भावसागर से मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत एवं शोकाकुल जनों का भय दूर करके उनकी रक्षा में लगे रहने वाले भगवान, मुझ भयभीत का उद्धार कीजिए। नारायण आपको नमस्कार है। वेदों में जिन्हें आदि सत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते और सृष्टि भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाती है, उन्हीं प्रभु को दूसरे विद्वान क्या स्तुति कर सकते हैं। शेष सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति करने में जड़ भाव को प्राप्त होते हैं, पंचमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी जड़ी भूत हो जाते हैं। श्रुतियां स्मृतिकार और वाणी भी जिनकी स्तुति में अपने को असमर्थ पाती हैं, उन्हीं का स्तवन मुझ जैसे ब्राह्मण कैसे कर सकता है। मानद, मैं वेदों का ज्ञाता क्या हूं, वेद वेता विद्वानों का शिष्य हूं, मुझ में आपकी स्तुति करने की क्या योग्यता है। 28वें मनु और महेंद्र के समाप्त हो जाने पर, जिनका एक दिन रात का समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्ष से 108 वर्ष तक जीवित रहते हैं, परंतु जब उनका भी पतन होता है तब आपके नेत्रों की एक पलक गिरती है। ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वर की मैं क्या स्तुति कर सकूंगा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके भय से विहल हुए दुर्वासा श्री हरि के चरण कमलों में गिर पड़े और अपने अश्रु जल से उन्हें सींचने लगे। दुर्वासा द्वारा किए गए परमात्मा श्री हरि के इस सामविदुक्त जन्म मंगल नामक पुण्यदायक स्तोत्र का जो संकट में पड़ा हुआ मनुष्य भक्ति भाव से पाठ करता है, नारायण देव कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद मुनि की हुई स्तुति सुनकर भक्त वत्सल भगवान वैकुंठनाथ हंसकर अमृत की वर्षा सी करती हुई मधुर वाणी में बोले, श्री भगवान जी ने कहा, मुने उठो उठो, मेरे वर से तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायक वचन सुनो। ब्राह्मण देव, वेदों पुराणों और इतिहासों में वैष्णों की जो महिमा गाई गई है उसे सबने और सर्वत्र सुना है। मैं वैष्णो के प्राण हूं और वैष्णव मेरे प्राण हैं। जो मूड उन्हीं से द्वेष करता है मेरे प्राणों का हिंसक है। जो अपने पुत्रों पुत्रों और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मी को भी त्याग कर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है। भक्त से बढ़कर ना मेरे प्राण है, ना लक्ष्मी है, ना शिव है, ना सरस्वती है, ना ब्रह्मा है, ना पार्वती है, ना गणेश ही है। ब्राह्मण, वेद और वेद माता सरस्वती भी मेरी दृष्टि में भक्तों से बढ़कर नहीं है। इस प्रकार मैंने सच्ची बात कही है, ये वास्तविक सार तत्व है। मैंने भक्तों की प्रशंसा के लिए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही है। वे वास्तव में मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो मेरे प्राण अधिक प्रिय भक्तों से द्वेष करते हैं उनको मैं शीघ्र ही दंड देता हूं और परलोक में भी चिरकाल तक उन्हें नरक यात्रा भोगनी पड़ती है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूं, सर्वव्यापी एवं स्वतंत्र हूं, तथापि दिन रात भक्तों के अधीन रहता हूं। गोलोक में मेरा द्विभुज रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज। ये रूप मात्र ही उन लोकों में रहता है, किंतु मेरे प्राण तो सदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। भक्त का दिया हुआ अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिए सादर भक्षण करने योग्य है, परंतु अभक्त का दिया हुआ अमृत के समान मधुर द्रव्य भी मेरे लिए अभक्ष्य है। ब्राह्मण, राजाओं में श्रेष्ठ अम्बरीश निरी हैं, सब प्रकार की इच्छाएं छोड़ चुके हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते हैं, स्वभाव से दयालु हैं और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा पुरुष का वध तुम क्यों करना चाहते हो? जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियों पर दया करते हैं उनसे द्वेष रखने वाले मूढ़जनों का वध मैं स्वयं करता हूं। जो भक्तों का हिंसक है, शत्रु है, उनकी रक्षा करने में मैं असमर्थ हूं। अतः तुम अम्बरीश के घर जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि का यह वचन सुनकर ब्राह्मण दुर्वासा भय से व्याकुल हो गए। उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे श्री कृष्ण चरणार विंदों का चिंतन करते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय वहां ब्रह्मा, शिव, पार्वती, धर्म, इंद्र, रुद्र, दिक्पाल, ग्रह, मुनिगण, अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्षद तथा नर्तकगण आए और सबने दुर्वासा के अपराध को क्षमा करके उसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु से करुण प्रार्थना की। तब श्री भगवान बोले, आप सब लोग मेरी नीति युक्त और सुखदायक वचन सुने। मैं आपकी आज्ञा से ब्राह्मण की रक्षा अवश्य करूंगा, किंतु ये मुनि वैकुंठ लोक से पुनः राजा अम्बरीश के घर जाएं और उनकी प्रसन्नता के लिए वहीं पारना करें। ये ब्रह्म ऋषि अम्बरीश के अतिथि होकर भी बिना किसी अपराध के उन्हें शाप देने के उद्दत हो गए, इसलिए अपनी रक्षणीय राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र इन ब्राह्मण देवता को ही मार डालने के लिए उद्यत हो गया। इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष पूरा हो गया। तभी से इनके लिए शोकग्रस्त हुए महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी सहित उपवास कर रहे हैं। भक्त के उपवास करने के कारण मैं भी उपवास करता हूं। जैसे माता दूध पीते बच्चे को उपवास करते देखकर स्वयं भी भोजन नहीं करती, वही दशा मेरी भी है। मेरे आशीर्वाद से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा शीघ्र संताप मुक्त हो जाएंगे। मार्ग में मेरा चक्र इनकी हिंसा नहीं करेगा। इनके भोजन करने से मेरा भक्त भोजन करेगा और तभी मैं भी आज निश्चिंत होकर सुख से भोजन करूंगा। ये निश्चित बात है। भक्त के द्वारा प्रीति पूर्वक जो वस्तु मुझे दी जाती है उसे मैं अमृत के समान मधुर मानकर ग्रहण करता हूं। लक्ष्मी के हाथ से परोसे गए पदार्थ को भी मैं भक्त के दिए बिना मैं नहीं खा सकता। जिस पदार्थ को भक्त ने नहीं दिया वे मुझे तृप्ति नहीं दे सकता। बस महाप्रयाग मुनिन्द्र, तुम राजा अम्बरीश के घर जाओ। तथा ये सब देवता, देवियां और मुनि अपने अपने घर को पधारें। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही अपने अंतःपुर में चले गए तथा अन्य सब लोग उन जगदीश्वर को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा अम्बरीश के घर को गए, साथ ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र भी गया। एक वर्ष तक उपवास करने के बाद राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। वे सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने मुनिवर दुर्वासा को सामने देखा। देखते ही बड़े वेग से उठे और तत्काल उनके चरणों में प्रणाम करके सादर भोजन के लिए ले गए। राजा ने मुनि को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण किया। भोजन करके संतुष्ट वे द्विश्रेष्ठ दुर्वासा ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिया, बारंबार उनकी प्रशंसा की। तदंतर उन्होंने शीघ्र अपने आश्रम को प्रस्थान किया। मार्ग में वह विप्रवर आश्चर्यचकित हो मन ही मन कहने लगे, अहो वैष्णो का महात्म्य दुर्लभ है। तंत्र नारद जी के पूछने पर एकादशी का महत्व बताते हुए श्री नारायण ने कहा, मुने ये एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रीति का जनक तथा तपस्वियों का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में ये एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। ये चारों वर्णों के लिए सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषता ब्राह्मणों को भी इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सचमुच ही ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप एकादशी के दिन चावल भात का आश्रय लेकर रहते हैं। जो मंद बुद्धि मानव इतने पापों का भक्षण करते हुए चावल खाता है वह इस लोक में अत्यंत पात की है और अंत में निश्चय ही नरकगामी होता है। दशमी के लंघन में जो दोष है उसे बताता हूं, सुनो। पूर्व काल में धर्म के मुख से मैंने इसका श्रवण किया था, जो मूढ़ जान बूझकर कला मात्र दशमी का लंघन करता है उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर लक्ष्मी उसके घर से निकल जाती है। इस लोक में निश्चय ही उसके वंश की और यश की भी हानि होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों तिथियां हों उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास व्रत करना चाहिए। द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को पारना करना चाहिए। उसी दशा में व्रतधारियों को द्वादशी लंघन से दोष नहीं होता। जब पूरे दिन और रात में एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रातः काल तक चला गया हो तब दूसरे दिन भी उपवास करना चाहिए। यदि परातिथि बढ़कर 60 दंड की हो गई हो और प्रातः काल 3 तिथियों का स्पर्श हो तो ग्रस्त पूरे दिन में ही व्रत करते हैं। यति आदि नहीं, उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य कृत करना चाहिए। 2 दिन एकादशी हो तो भी व्रत में सारा जागरण संबंधी कार्य पहले ही रात में करें। पहले दिन में व्रत करके दूसरे दिन एकादशी बीतने पर पार ना करें। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्मचारियों को सभी एकादशियों में उपवास करना चाहिए। वैश्वेतर ग्रस्त शुक्ल पक्ष को एकादशी को उपवास व्रत करते हैं। अतः नारद, उनके लिए कृष्णा एकादशी का लंघन करने पर भी वेदों में दोष नहीं बताया गया है। हरिशयनी और हरिबोधनी, इन 2 एकादशियों के बीच में जो कृष्णा एकादशियां आती हैं उनमें ग्रस्त पुरुष को उपवास करना चाहिए। इनके सिवा दूसरे किसी कृष्ण पक्षी एकादशी में ग्रस्त पुरुष का उपवास नहीं करना चाहिए। भ्रमण, इस प्रकार एकादशी के विषय में निर्णय कहा गया है जो श्रुति में प्रसिद्ध है। अब इस व्रत का विधान बताता हूं, सुनो। दशमी के दिन पूर्वाह्न में एक बार हविष्यन भोजन करें, इसके बाद उस दिन फिर जल भी नहीं लें। रात में कुश की चटाई पर अकेले शयन करें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालिक कार्य करके नित्य कृत्य पूर्ण करने के पश्चात स्नान करें। फिर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रत उपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण करने के अनंतर नैतिक पूजन आदि करें। दिन में नैतिक पूजन करके व्रत संबंधी आवश्यक सामग्री का संग्रह करें। षोडशोपचार सामग्री का सानंद संग्रह करके शास्त्रीय विधि से प्रेरित होकर आवश्यक कर्म करें। षोडश उपचारों के नाम ये हैं: आसन, वसन, पाद्य, अर्ध्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, स्नानीय पदार्थ, तांबूल, मधुपर्क और पुनर्आचमणीय जल। इन सब सामानों को दिन में जुटाकर रात में व्रत संबंधी पूजन आदि कार्य करें। स्नान आदि से पवित्र होकर धुले हुए धोत और उत्तरीय वस्त्र धारण करके आसन पर बैठें। फिर आचमन प्राणायाम के पश्चात श्री हरि को नमस्कार करके स्वस्ति वाचन करें। तदंतर शुभ वेला में सब धान्य के ऊपर मंगल कलश की स्थापना करके उसके ऊपर फल शाखा सहित आम्र पल्लव रखें। कलश में चंदन का अनुलेप करें और मुनियों ने वेदों में कलश के स्थापन और पूजन की जो विधि बताई है उसका प्रसन्नतापूर्वक संपादन करें। फिर अलग अलग धान्य पुंज पर छह देवताओं का आवाहन करके विद्वान पुरुष उत्कृष्ट षोडशोपचार सामग्री द्वारा उनका पूजन करें। वे छह देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती। इन सब की पूजा और वंदना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत करें। व्रती पुरुष यदि इन छह देवताओं की आराधना किए बिना नित्य और नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसका वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार व्रत की अंगभूत सारी आवश्यक विधि बताई गई। इसका कानव शाखा में वर्णन है: महामुनि, अब तुम अभीष्ट व्रत के विषय में सुनो। सामवेद में बताए हुए ध्यान के अनुसार प्रातः पर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर फिर ध्यान करें। नारद, मैं गोड़ ध्यान बता रहा हूं जो सबके लिए वांछनीय है, इसे अभक्त पुरुष के सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिए। भक्तों के लिए जो ये ध्यान प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को तिरस्कृत करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरद काल सूर्योदय की बेला में विकसित होने वाले कमलों की प्रभा को छीन लेते हैं। विभिन्न अंगों में धारित रत्न में आभूषण उनके अपने ही अंगों को सौंदर्य शोभा से भूषित होते हैं। गोपियों के प्रसन्नतापूर्वक एवं अनुराग सूचक नेत्र कौन उन्हें सतत निहारते रहते हैं, मानो भगवान जी का शीर विग्रह उनके प्राणों से ही निर्मित हुआ है। वे रासमंडल के मध्य भाग में विराजमान तथा रास उल्लास के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। राधा के मुख रूपी शरद चंद्र की सुहा का पान करने के लिए चकोर रूप हो रहे हैं। मणिराज कौस्तुक की प्रजा से उनका वक्षस्थल अत्यंत उद्भासित हो रहा है और पारिजात पुष्पों की विविध मालाओं से वे अत्यंत शोभायमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य मुकुट की ज्योति से जगमगा रहा है। मनोविवाद की साधन भूता मुरली को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। देवता और असुर सभी उनकी पूजा करते हैं। वे ध्यान के द्वारा भी किसी के वश में आने वाले नहीं हैं। उन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी वंदना करते हैं और वे समस्त कारणों के भी कारण हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूं। इस विधि से ध्यान और आवाहन करके पूर्वक 16 प्रकार की उपहार सामग्री अर्पित करते हुए भक्ति भाव से उनका पूजन करें। नारद, इन मंत्रों से उन्हें पूजन उपचार अर्पित करने चाहिए। आसन के लिए, हे परमेश्वर, ये रत्न सार जड़ित सर निर्मित सिंहासन भांति भांति के विचित्र चित्रों से अलंकृत है, इसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र के लिए, राधा वल्लभ, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस दिव्य वस्त्र को प्रज्वलित आग में धोकर शुद्ध किया गया है। इसका मूल्य वर्णातीत है, इसे धारण कीजिए। पाद्य के लिए करना निधान आपके चरणों को बखारने के लिए स्वर्ण में पात्र में रखा हुआ यह सुवासित शीतल जल स्वीकार कीजिए। अर्ध के लिए भक्त वत्सल शंख पात्र में रखे गए जल पुष्प दूर्वा तथा चंदन से युक्त यह पवित्र अर्ध आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। पुष्प के लिए सर्व कारण नंदन और अग्रु से युक्त ये स्वासित छेद पुष्प शीघ्र ही आपके मन में आनंद का संचार करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। अनुलोपन के लिए श्री कृष्ण चंदन अग्रो कस्तूरी कुमकुम और खस से तैयार किया गया ये उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय है, इसे ग्रहण कीजिए। धूप के लिए भगवान नाना द्रव्यों से मिश्रित ये सुगंध युक्त सुखद धूप वृक्ष विशेष का रस है, इसे स्वीकार कीजिए। दीप के लिए प्रभु रत्नों के सार तत्व से निर्मित तथा दिन रात भली भांति प्रकाशित होने वाला ये दिव्य दीप अंधकार नाश का हेतु है, इसे ग्रहण कीजिए। नैवेद्य के लिए स्व आत्माराम ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट सुगंधित और पवित्र भक्ष्य भोज्य तथा चोष्य आदि द्रव्य आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, इन्हें अंगीकार कीजिए। यज्ञोपवीत के लिए देव देवेश्वर गायत्री मंत्र से दी गई ग्रंथि से युक्त तथा स्वर्ण में तंतुओं से निर्मित ये चतुर शिल्पी द्वारा रचित यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिए। भूषण के लिए नंद नंदन बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित दिव्य प्रभा से प्रकाशमान तथा समस्त अवयवियों को विभूषित करने वाला ये भूषण स्वीकार कीजिए। गंध के लिए दीन बंधु समस्त मंगल कर्म में वर्णीय तथा मंगलदायक ये प्रमुख गंध सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। शनानीय के लिए भगवान आंवला तथा बिलपत्र से तैयार किया गया ये मनोहर विष्णु तेल समस्त लोगों को अभीष्ट है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल के लिए नाथ जिसे सब चाहते हैं वे कपूर आदि से सुवासित तांबूल मैंने आपकी सेवा में अर्पित किया है, इसे अंगीकार कीजिए। मधुपर्क के लिए गोपीकांत उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित पात्र में रखा हुआ ये मधुर मधु बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, इसके सेवन से सबको प्रसन्नता होती है, अतः कृपा पूर्वक इसे ग्रहण कीजिए। पुनर्आचमनीय जल के लिए मधुसूदन ये परम पवित्र सुवासित और निर्मल गंगा जल पुनः आचमन के लिए अंगीकार कीजिए। इस प्रकार भक्त पुरुष प्रसन्नता पूर्वक 16 उपचार अर्पित करके इस प्रकार मंत्र से यतन पूर्वक फूर और माला चढ़ावे कि प्रभु शेद डोरे में नाना प्रकार के फूलों से गुथा हुआ ये पुष्पहार समस्त आभूषणों में श्रेष्ठ है, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके व्रती पुरुष मूल मंत्र से पुष्पांजलि दे और भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी की स्तुति करे। हे श्री कृष्ण, हे राधाकांत, हे करुणा सागर, हे प्रभु, घोर एवं भयानक संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, सैकड़ों जन्मों से संसारिक क्लेश भोगने के कारण मैं उद्विग्न हो उठा हूँ और अपने कर्म पाश रूपी बेड़ियों से बंधा हूँ, आप इस बंधन से मुझे छुड़ाइए। नाथ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, मुझ शरणागत की ओर कृपा पूर्वक देखिए। भाव पाश के भय से डरे हुए मुझ शरणा पन की रक्षा कीजिए। प्रभु, जो वस्तु भक्तहीन क्रियाहीन विधिहीन तथा वेद मंत्रों से रहित हो और इस प्रकार जिसकी सामग्रियों में त्रुटि आ गई हो उसे आप स्वयं ही पूर्ण कीजिए। हरे, वेदोक्त विधि को न जानने के कारण अंगहीन हुए कर्म में आपके नाम उच्चारण से ही समस्त न्यूनताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें और महोत्सव पूर्वक व्रती पुरुष रात में जागरण करें। यदि व्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जल पी ले तो उसे उस व्रत का आधा ही फल मिलता है। अतः विप्रवर यतन पूर्वक एक ही बार हविष्यन ग्रहण करें। उस समय श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए इस प्रकार मंत्र को पढ़े। विष्णु रूपन, ब्रह्मा द्वारा प्राणियों के प्राण के रूप में तुम्हारा निर्माण हुआ है, अतः तुम मुझे व्रत उपवास का फल दो। जो इस प्रकार भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पहली और बाद की सात सात पीढ़ियों का तथा अपने भी अवश्य ही उद्धार कर लेता है। व्रती पुरुष निश्चय ही माता पिता भाई सास ससुर पुत्री दामाद तथा भृत्यवर का भी उद्धार कर देता है। भ्रमण, इस तरह श्री कृष्ण का चरित्र और व्रत कहा गया, ये सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला सारभूत साधन है। अब मैं तुमसे श्री कृष्ण की दूसरी लीलाएं कहता हूँ।